rabine sampean sing selingkuhan, nang apa kula sing dadi korban dendam pelampiasane sampean. ngobati larane ngati. Cintaku lada di pengganti demenan cuma hiburan nambahi ruwet pikiran. Cuma hiburan nambahin.